Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 11 lutego, minęła 17. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trwa akcja służb na miejscu katastrofy lotniczej pod Moskwą. Za chwilę relacja naszego korespondenta. W Warszawie odbyły się obchody rocznicy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Zmniejsza się kolejka tirów przed przejściem w Dorohusku. Na odprawę trzeba jednak czekać około 30 godzin. Według niepotwierdzonych danych 71 osób zginęło w katastrofie lotniczej pod Moskwą. Samolot z niewyjaśnionych przyczyn spadł w pobliżu miejscowości Argunowo. Maszyna leciała z Moskwy do Orska. Według różnych źródeł w drugiej lub dziesiątej minucie od startu samolot zniknął z radarów. Kilkadziesiąt minut później ratownicy odnaleźli rozbitą maszynę. Więcej na ten temat nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Według świadków fragmenty AN-148 rozrzucone są na dużej odległości. Ratownicy wstrzymują się z potwierdzeniem informacji o śmierci 71 osób do czasu odnalezienia ciał wszystkich znajdujących się na liście pasażerów i załogi. Jak poinformowała rzeczniczka Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej Swietlana Pietrienko, wszczęto zostało postępowanie w sprawie katastrofy w ruchu lotniczym. Według wstępnych danych na pokładzie samolotu znajdowało się 65 pasażerów i 6 członków załogi. Na podstawie tych faktów organy śledcze natychmiast wszczęły postępowanie karne w związku z naruszeniem zasad bezpieczeństwa w ruchu i eksploatacji transportu powietrznego, co mogło doprowadzić do śmierci dwóch lub większej liczby osób. Na polecenie Władimira Putina powołano międzyresortową komisję, która zajmie się ustaleniem przyczyn tragedii. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Warszawie odbył się apel pamięci i złożono wieńce z okazji 76. rocznicy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Udział w obchodach wzięli udział m.in. żołnierze AK, przedstawiciele środowisk kombatanckich oraz minister spraw zagranicznych. Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK Leszek Żukowski mówił o wartości przysięgi składanej przez żołnierzy. Odniósł się do rozkazu dowódcy AK generała brygady Leopolda Okulickiego Niedźwiadka z 19 stycznia 1945 roku rozwiązaniu Armii Krajowej. Prawdę mówiąc, rozkaz ten dotyczył naszego honoru. Natomiast nasza przysięga dotycząca wierności Bogu i Ojczyźnie trwa do końca naszych dni. Obchody zakończyło złożenie wieńców przed pomnikiem generała Stefana Roweckiego Grota, komendanta głównego Związku Walki Zbrojnej i pierwszego dowódcy Armii Krajowej. Do prawie 20 kilometrów zmniejszyła się kolejka tirów oczekujących na odprawę przed przejściem granicznym z Ukrainą w Dorohusku. Na odprawę trzeba czekać około 30 godzin. W sobotę kolejka ciągnęła się na 25 kilometrów. Sięgała poza Chełm. Powodem są prace prowadzone po stronie ukraińskiej. Tiry stoją na poboczu. Nie ma utrudnień dla ruchu pojazdów osobowych, informuje policja. Służby ostrzegają, że utrudnienia nie skończą się szybko. Mogą jeszcze potrwać do końca lutego. W polskich nadleśnictwach trwa akcja dokarmiania dzikich zwierząt. Jest to potrzebne zimą, bo zwierzętom trudniej zdobyć pokarm naturalny ze względu na mróz i warstwę śniegu. Marek Świander z nadleśnictwa Głogów mówi, że przysmakiem ptaków, takich jak bażanty czy kulopatwy, jest ziarno, na przykład pszenica i kukurydza. Dla większości zwierząt, takich jak sarny, wykładane jest siano oraz warzywa będące źródłem wody i witamin. Marchewka jest karmą soczystą, czyli jak sama nazwa wskazuje, zawiera dużo wilgoci, ponieważ w zimie, kiedy są silne mrozy, jest zamarznięta woda i zwierzęta jej nie może podłać w sposób naturalny, w związku z czym czerpie tą wodę właśnie z takiej karmy soczystej, jak marchew czy też kiszonka. Jak dodaje Jadwiga Jagodzińska z nadleśnictwa Głogów, jeśli ktoś chciałby pomóc służbom dokarmianiu, musi wiedzieć, jak to robić. Trzeba pamiętać, że to, co je człowiek, jest dla ptaków niezdrowe. Sól, którą my używamy, może zaszkodzić zdrowiu ptakom, więc musimy dokarmiać ptaki tym, czym one naturalnie się żywią, czyli jakimiś nasionami. I najlepiej zlepiać te nasiona w takie kule, które łączą się za pomocą smalcu. W takich siateczkach można albo samemu zrobić, albo takie kule można kupić w sklepie. Tegoroczne dokarmianie zwierzyny leśnej w głogowskich lasach zaczęło się pod koniec stycznia. Wcześniej nie było śniegu ani mrozów, a w takich warunkach człowiek nie powinien ingerować w życie dzikich zwierząt, podkreślają leśnicy. To był serwis Trójki. Jutro pochmurny poniedziałek, rozpogodzenia rano na południowym wschodzie, na zachodzie zaś mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Miejscami słabe opady śniegu na zachodzie i w centrum kraju, także śniegu z deszczem. Temperatura od minus 1 do plus 5 stopni, nad morzem silny wiatr. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

ale rozsądnym optymizmem. Rozsądny optymizm. Tego chyba zabrakło nam przed wczorajszym konkursem. Proszę Państwa, byliśmy na wernisażu. Nie zgadną Państwo, czyj to wernisaż. Maciej Szczęsny, tak, tak, były znakomity bramkarz, pochwalił się swoją pasją. Zdjęcia w przeważającej liczbie wystawione tutaj, to są zdjęcia zrobione w zeszłym wieku, kiedy grałem w piłkę. Wystawa nosi tytuł Jazzowa Liga Mistrzów, nie przypadkiem. A czy Maciej Szczęsny gra na jakimś instrumencie? Nie wiem, natomiast oczywiście na wernisażu były akcenty muzyczne, znakomite jazzowe trio, a zdjęcia Maćka paluszki lizać. Naprawdę rewelacyjne biało-czarne portrety jazzowe. Żużlowcy pełną parą rozpoczęli przygotowania do sezonu. Maćkowi Janowskiemu ktoś pomaga. Mój piesek silny nie patrzy na to, kiedy mam sezon, czy nie mam sezonu. Muszę z nim biegać codziennie, więc praktycznie bardzo dużo biegam. Bardzo dużo treningów ze sportów walki, squash. Tego jest mnóstwo. Będziemy rozmawiali także z Tomaszem Gaszyńskim, menedżerem Tomasza Golloba. Zapytamy, jak wygląda kuracja mistrza w Chinach. To ważna akupunktura, te bóle spastyczne, oby to się udało. I jeszcze jedna ważna informacja. Już wiemy, kto poprowadzi naszych siatkarzy. Piotr Gruszka? Nie. Andrzej Kowal? Nie! Jakiś inny polski trener? Nie! A może Vital Heinen? Tak, tak! To właśnie belgijski szkoleniowiec będzie kierował polską reprezentacją. Tak, mamy zatem nowego trenera, Belga. Oczywiście na koniec audycji to, co Państwo bardzo lubią, pospacerujemy po stadionach Europy. A teraz już informacje. Zaczniemy oczywiście od przeglądu informacji z zimowych Igrzysk Olimpijskich. Tak jest. Dziś Polacy startowali, ale furorę nie zrobili, choć nieźle w rywalizacji saneczkarzy wypadł Maciej Kurowski, który zajął 19 miejsce. Drugi z naszych reprezentantów, Mateusz Sochowicz, był 27. Złoto dla Austriaka Dawida Gleisrhera. Wielki faworyt do zwycięstwa Niemiec Felix Loch, czyli mistrz olimpijski i z Vancouver, i z Sochi, popełnił błąd na ostatnim ślizgu i zajął 5. miejsce. Mnóstwo takich dramatów, mimo że to dopiero pierwsze 2 dni, ale ciągle mówimy o takich niespodziankach. To, co nie udało się Lochowi, udało się Svenowi Kramerowi. Holenderski panczenista po raz trzeci z rzędu został mistrzem olimpijskim na 5 kilometrów. Przy okazji pobił rekord olimpijski 6 minut 9 sekund i 76 setnych. Kram w sumie ma już 8 medali olimpijskich, w tym 4 złote. Niestety smutna informacja jest taka, że jedyny z Polaków, Adrian Wielgat, pojechał w tym wyścigu, zajął ostatnie 22 miejsce. Wczoraj, jak wszyscy Państwo pamiętają, wiatr rządził i dzielił podczas konkursu skoków narciarskich, a i dziś nie dał spokoju sportowcom, biatlonistom w szczególności, stąd niespodziewane wyniki, bo medali nie zdobyli ani bracia B, ani Francuz Fourcade. Sprint na 10 kilometrów wygrał bezbłędny na strzelnicy Niemiec Arne Piffer. Srebrny medal wywalczył Czech Michał Kretschmar, a brązowy Włoch Dominik Windisch. Polacy? Grzegorz Guzik był 59, a Andrzej Nędza-Kubiniec 67. Biegi narciarskie zdominowali Norwegowie. Bieg łączony, 15 km techniką klasyczną i 15 techniką dowolną. Niespodziewanie wygrał Simen Hagstad Krüger. Wyprzedził swoich rodaków, czyli cała trójka Norwegów na podium. Martina Sundbiego i Hansa Christera Holunda. Dominik Bury, nasz, 52 miejsce. Wiatr storpedował także zjazd Alpejczyków, który został odwołany i przesunięty na czwartek. Narciarki za to rywalizowały w konkurencji jazdy po muldach. Wygrała francuska Perrine Lafond. Polki nie startowały. Polacy także nie startowali w snowboardowej konkurencji Slopestyle. I tu niespodzianka. 17-letni chłopak ze Stanów, Redmond Gerard, jest właśnie tym złotym medalistą w Slopestyle. To w takim pewnie razie Gerard, to nie mówią raczej Gerard. Ja tak twardo powiedziałem, ale to pewnie Redmond Gerard. Tak, cieszył się bardzo, nie mógł uwierzyć w ten sukces. To w takim razie spojrzeć. Tak, jeszcze na tabelę medalową prowadzą Niemcy, którzy zdobyli 3 złote medale. Na drugim miejscu Holandia, trzecia jest Norwegia, a na czwartym Stany Zjednoczone. Wciąż czekamy na medal dla Polski. A teraz inne dyscypliny. No nie sposób nie zauważyć startu piłkarskiej ekstraklasy. Weszliśmy w sezon tak zwany wiosenny, choć przecież jeszcze aura zimowa, ale w zasadzie boiska bardzo dobrze przygotowane. W Niecieczy kończy się spotkanie Termaliki z Koroną Kielce i zespół z Kielc, 3-0 prowadzi w tej chwili, a zatem zdecydowane zwycięstwo gości. O 18:00 dziś Arka Gdynia zagra z Lechem Poznań. No i w Niecieczy to już jest 88. minuta. W piłkę grali także w Anglii. W Premier League Newcastle pokonało 1-0 0 Manchester United. Tak, kibice piłki ręcznej czekają za to na spotkanie Vive Kielce w Lidze Mistrzów. Kielczanie, którzy zajmują piąte miejsce w grupie B, zagrają w Niemczech z Flensburgiem. Początek tego spotkania o godzinie 19. Jeszcze na koniec informacja kolarska. Tomasz Marczyński nie wystartuje w rozpoczynającym się w środę wyścigu dookoła Andaluzji. Polski kolarz wrócił do domu po wypadku, jakiemu uległ podczas sobotniego treningu po zderzeniu z samochodem. Doznał urazów szyi i twarzy, także życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Proszę Państwa, kwadrans po godzinie 17. Trzecia strona medalu, już za chwilę będziemy w Pjongczangu, ale teraz zacytuję Adam Popacz. Płynie czas, a my płyniemy wraz z nim do celu. A ty weź się w garść, przyjacielu, otrząśnij się i ruszaj z nami. Dobry tekst dla skoczków? Dobry, bardzo dobry. Czyli Jafia. Z tej mentalnej niewoli delikatnie, cicho i poważnie uruchomimy całą naszą wyobraźnię. Delikatnie, cicho i spokojnie położymy kres duchowej wojnie. Delikatnie, cicho, bez pomocy wszystko zmieni się w ciągu jednej nocy. Płynie czas, płynie czas, a my płyniemy wraz z nim do celu. A ty weź się w garść, weź się w garść, weź się w garść. Otrząśnij się i ruszaj z nami, przyjacielu. Otrząśnij się, weź się w garść i ruszaj z nami, przyjacielu. Tydzień pozostaje do kolejnego konkursu na tym razem normalnej skoczni. No już mniej, do soboty. Już w zasadzie mniej. Bardzo dobre powiedzieć, weź się w garść, ale jak to zrobić? Łączymy się z Pjongczangiem. Tam jest Tomek Gorazdowski. Dobry wieczór, Tomku, choć u ciebie już głęboka noc. Dobry wieczór, witam. Witamy cię bardzo serdecznie. No, mówimy od początku dziś w trzeciej stronie medalu, że w zasadzie byliśmy przekonani, że będziemy celebrowali już pierwszy medal dla Polski, bo nastroje przed wczorajszym konkursem skoków, jak wiesz, były wyśrubowane na maksa. Wydawało się, że choć jeden z nich jednak stanie na podium. No, a ile razy sport nam pokazuje, że takie wygórowane, jak się później okazuje, nadzieje kończą się źle i że sport potrafi wszystko zweryfikować. Tak się stało właśnie wczoraj. No, może po prostu te nadzieje były za duże. Właśnie, tak mogło być, a może przypomnijmy Państwu, którzy, no nie wszyscy przecież mogli śledzić to, co działo się wczoraj w skokach narciarskich, że po pierwszej serii na pierwszym miejscu był Stefan Hula, na drugim miejscu Kamil Stoch, no a w drugiej serii wszystko się poprzewracało do góry nogami, wiatr wiatrem, no ale czwarte miejsce koniec końców zajął Kamil Stoch, piąty był Stefan Hula, dziewiętnasty Maciej Kot, Kubacki, właściwie nie wystartował w drugiej serii, bo bardzo słabo wypadł i też tam wiatr nie pozwolił mu w tym locie w pierwszej serii. Złoto zdobył Niemiec Andreas Wellinger, a podium uzupełnili Norwegowie Johan André Forfang i Robert Johansson. Tomku, ty śledziłeś ten konkurs wczoraj, komentowałeś na antenie Trójki. Powiedz, bardzo dużo się mówi o tym wietrze, nawet dzisiaj podczas konferencji prasowej, o której będziesz miał okazję powiedzieć. Jaka się wyrobiła w tym momencie teoria na ten temat, bardziej teoria spiskowa, czy rzeczywiście ten wiatr nie pomógł naszym skoczkom? No wiatr ewidentnie skoczkom nie pomógł, ale to wynikało po prostu trochę z pecha. Ja dzisiaj rzeczywiście byłem na konferencji prasowej, na której był Stefan Horngacher i dyrektor do spraw sportowych w polskich skokach Adam Małysz. I oczywiście większa część tej konferencji poświęcona była między innymi właśnie temu, czy to dobrze się stało, że konkurs był rozgrywany, że nie został odwołany, że nie został zawieszony. Odpowiedzi na te pytania zaraz padną, chociaż jak Państwo zaraz usłyszą, spojrzenie trenera Horngachera, a spojrzenie kibiców zapewne się troszkę różni i spojrzenie nawet trenera Horngachera i Adama Małysza się trochę różni, bo okazało się, że trener Horngacher no wcale nie jest w takiej złej sytuacji, wcale nie jest w takim złym humorze i wkroczył na tą ceremonię, może nie z uśmiechem, no ale ewidentnie przybity jakoś nie był. Dzień dobry. First you can see that we are not disappointed, because yesterday was from the result not really good day for Poland, but for the ski jumping it was really good, because we have seen a lot of really good ski jumping. I have seen this, what I want to see on the hill. We're looking forward for the big hill event now. Everybody is already full motivated, so we give our best for the next competition again. Tak, trener Horngacher powiedział, że no cóż, jesteśmy trochę rozczarowani, ale nie za bardzo, że widzieliśmy wczoraj sporo dobrych skoków. Jeżeli chodzi o rezultat, to może on najlepszy nie był, ale trener zobaczył to, co chciał, czyli dobrze skaczących swoich zawodników, no i że patrzymy w przyszłość i jesteśmy już zmotywowani, by walczyć i dać z siebie wszystko na skoczni wielkiej. Zapytano również trenera Horngachera, jak przeżył ten wczorajszy koszmar. A nightmare is some other things, but, no więc koszmar to jest inna sytuacja. Koszmar bywa w innych sytuacjach. Niestety konkurs rozgrywany był na krawędzi reguł, na krawędzi zasadności. Może nie był całkowicie fair i kiepsko go było rozgrywać, no ale rozgrywać turniej olimpijski w takich warunkach rzeczywiście można było sobie to darować. Ja nie jestem zwolennikiem zmieniania koncepcji przerywania turniejów, bo każdy powinien mieć swoje dwie szanse. Chociaż wtedy, kiedy Simon Amann schodził z belki 5 razy, powinien być konkurs przerwany, powinno spotkać się jury i zastanowić się, co się dzieje. No ja chciałem, żeby te dwa skoki były, no ale nie sądziłem, że pogoda będzie taka, powiedział trener Stefan Horngacher. Tyle Stefan Horngacher. Jak wam się wydaje, czy to, co mówił trener... Ten telefon możemy posłuchać? Trzyma się, ma ręce i nogi? Halo? Tomku? Tak, chciałem się was zapytać, czy to, co mówił trener Stefan Horngacher, ma ręce i nogi, waszym zdaniem? No ma, dlatego że uważamy, że absolutnie nie ma co w tej chwili rozdzierać szat i trzeba się spokojnie przygotować i zmotywować do tego, żeby było inaczej podczas kolejnych dwóch konkursów. Chociaż o ile za moment usłyszycie i Państwo usłyszą również, trener tak na dobrą sprawę uważa, że no nic się nie stało. Czwarte i piąte miejsce to jest miejsce całkiem dobre. Zapewne kibice się z tym nie zgodzą, ale Adam Małysz był po konkursie bardzo rozczarowany. Rozczarowany to mało powiedziane, był bardzo zdenerwowany, był wściekły. Dzisiaj już z humorem Adama Małysza było trochę lepiej, choć zeźliło go, że wczoraj skoków przerwać nie można było, nie można było odwołać, a dzisiaj na przykład z dużym wyprzedzeniem odwołano bieg zjazdowy mężczyzn. Mnie to denerwuje po prostu. Wcześniej skakały dziewczyny trening i tam już był wielki paradoks, bo dostawały po minus 38-35 punktów. no to halo, no o co tu w ogóle chodzi? Co to jest za trening, co to jest za konkurs? To musi się jakimś głośnym echem odbić, żeby oni wiedzieli, że to też nie jest tak, że było pięknie, ładnie, wszystko zapomnimy za chwilę, że była loteria i tak dalej. W kolejnych konkursach będzie większa kontrola nad tym. Zawsze tak było i tak to powinno być. Szkoda, że takie konkursy mają miejsce, bo 4 lata się czeka na to, no i później jeden taki konkurs po prostu wszystko potrafi, cały ten system rozpierniczyć za przeproszeniem. Na pewno bardzo emocjonalnie przyjął Dawid przede wszystkim, bo on naprawdę skakał dobrze i na treningach i ten skok też był dobry, on sam czuł, że ten skok jest dobry. On wchodząc na belkę już miał dużo, dużo gorsze te warunki od pozostałych. Nawet jest ciężko go pocieszać, bo ja parę razy gdzieś tam próbowałem pocieszać, ale wiem, że do ciebie wtedy nic nie dociera, że ty po prostu musisz to sam przełknąć w pewnym momencie, ale będzie się to wlekło na pewno za każdym z chłopaków jeszcze przez długo. Nawet oni stąd pojadą i nawet jak zdobędą medale, to dalej gdzieś tam ten konkurs się za nimi będzie ciągnął. Wiem to doskonale. Może nie dali tak poznać po sobie Kamil ze Stefanem, bo oni to troszkę lepiej odebrali. Przynajmniej tak to wyglądało. Ale w sercu na pewno gdzieś tam było ciężko to przyjąć i to bardzo. This is not so big disappointment, I think, for the athletes. No właśnie, to nie jest takie duże rozczarowanie, jeżeli chodzi o naszych zawodników. Teraz będą musieli oczyścić swoją głowę i starałem się im powiedzieć, że na Igrzyskach Olimpijskich miejsce 4. czy miejsce 3. wcale nie jest takie złe. 4. i 5. miejsce jest sukcesem, ale to trochę zależy od punktu widzenia. Zawodnik, który po pierwszej serii jest 20. i wskakuje na 4. miejsce, może się cieszyć, że to jest dla niego sukces. Ale jeżeli było 1. miejsce i 2. miejsce po pierwszej serii, przewaga 6 punktów, szczególnie dla Stefana, który mógł przejść do historii, jak ty, jak Fortuna, 4. miejsce w jego przypadku to było ogromne rozczarowanie. 4. i 5. miejsce to najgorsze, jeśli chodzi o olimpiadę, tym bardziej, gdy się prowadzi po pierwszej serii. To na pewno to jest szok. Ja myślę, że w ogóle chłopaki na dole dosyć spokojnie to przyjęli, dlatego że byli troszkę zszokowani jeszcze tym wszystkim, że tak się stało. I dopiero później, jak w pokojach już się wyluźnili, to wtedy dopiero zaczynało to do nich docierać. Ale dzisiaj widzę, że bardzo normalnie do tego podchodzą. Stefan jest dobrym psychologiem. On potrafi tak przekonać chłopaków, że to był tylko i wyłącznie przypadek, że są kolejne szanse i je wykorzystamy, że oni w to wierzą. I ja bym mu też uwierzył, bo mu często wierzę. Jak się podnieść jednak po tym, jak nie myśleć o tym, szczególnie mówię ciągle o Stefanie, no był medal na wyciągnięcie ręki. Być może jedyna szansa w życiu. No oczywiście, że będzie się działo, ale to nie jest też tak, że gdzieś tam człowiek tylko się na tym koncentruje, bo gdyby się na tym koncentrował, to nie skoczy więcej. To za każdym razem będzie popełniał błędy. Trzeba się nastawić w ten sposób, że będzie dobrze. Jeśli pozytywnie zaczniesz myśleć, to wtedy też zupełnie inaczej to wszystko wychodzi. A jeśli zaczynasz myśleć o jakichś problemach, a dlaczego, a po co, a może tak powinienem, a może tak, to wtedy jest już po. Ale można w głowie sobie przestawić i powiedzieć, będę teraz jednak myślał pozytywnie? Można. Można na pewno to przestawić, choć jest to trudne i gdzieś tam z tyłu cały czas to będzie, bo tego nie da się totalnie usunąć. Gdzieś tam z tyłu to będzie, trzeba to na pewno przegryźć, choć powiem szczerze, że trudno jest takie konkursy przegryźć, gdy dajesz z siebie wszystko, a wychodzi i tak inaczej. I ja jestem zszokowany tym, że ten konkurs w takich warunkach został przeprowadzony, gdy mamy teraz 3 czy 4 dni do kolejnego treningu, a nie konkursu, treningu. Więc na pewno szłoby znaleźć gdzieś jakąś lukę, w którym ten konkurs by mógł być rozegrany w równiejszych warunkach. Ja wiem, że dzisiaj, jeszcze jutro ma być wiecznie, ale później ma się diametralnie uspokoić. Duża skocznia już będzie zupełnie innym obiektem i to szczęście też nam dopisze, bo jesteśmy przygotowani na pewno na to, żeby oddawać dalekie skoki. No i rzeczywiście tego trzeba się trzymać, żeby być optymistą i wierzyć we własne siły. I jak mówił Adam Małysz, on wierzy psychologowi Stefanowi Horngacherowi, że potrafi natchnąć swoich zawodników tym, że tak na dobrą sprawę nic się nie stało. Oczywiście zgadzam się bardziej tutaj z Adamem Małyszem. Dla Stefana Huli to była okazja życiowa. Miał medal olimpijski na wyciągnięcie ręki i po prostu te 2 skoki i Stocha i Huli no, zostały zepsute o 8 metrów krócej niż skoczył Niemiec i Norweg. To mówi samo za siebie. Ale rzeczywiście konkurs moim zdaniem powinien być przerwany, powinny być szanse równe. Tak się nie stało i cóż, teraz już rzeczywiście pozostaje nam tylko zapomnieć o tym, co było i skupić się na tym, co będzie. To historia, masz rację, ale w pełni się z tobą zgadzam, że w tym wypadku 4. i 5. miejsce to jest porażka i trzeba to nazwać po imieniu. To tak kiedyś pamiętam, jak Jagna Marczułajtis była w 4 dziewczyn, które walczyły o medal i ona była właśnie ta 4. I wtedy się mówi, no jest to porażka, nie dałam rady i tak samo tutaj trzeba powiedzieć, źle to wyszło, pozbierajmy się, odbudujmy i walczmy o medale w drużynówce i na dużej skoczni. I pewnie taka jest opinia także kibiców w Polsce. Na pewno, chociaż jesteśmy otwarci też na inne opinie, nie takie jak nasze, także proszę do nas dzwonić 22 7 3. Tomku, o skokach już myślę, że wyczerpaliśmy temat, ale tych tematów olimpijskich jest całkiem dużo. Dzisiaj startowali też inni Polacy. O tym porozmawiamy już za chwilę, także piosenka i wracamy do Tomasza Grozowskiego, do Pjongczangu. A teraz Manam i huśtawka z góry na dół, z dołu do góry. Mój komentarz do tej sytuacji, co się stało wczoraj na Olimpiadzie, i to było wspaniałe. I głęboki szacun, że nasi panowie potrafili wytrzymać to ciśnienie i walczyć do końca i stać w stawce tych najlepszych. No też tak można skomentować, czyli tutaj z pana strony widać, że szacunek i żadnego rozczarowania. Ponownie Pjongczang, ponownie Tomasz Gorazdowski. Zostawmy skoki, jak dzisiaj spojrzymy na miejsca Polaków w Tomku, to te wczorajsze czwarte i piąte to jest ho, ho, ho, bo dzisiaj czytaliśmy tutaj serwisy w zasadzie poza naszym saneczkarzem na miejscu 19, to takie 50 się zdarzały, no i 22 miejsce ostatnie naszego panczenisty. Na razie zatem nie idzie nam, no ale może to się wszystko odmieni. Jak to wszystko tam wygląda na miejscu, powiedz? Ten mróz już osłabł troszkę? To mówimy o występach naszych czy o mrozie, bo na każdy temat mam sporo do powiedzenia. Zacznij może wobec tego od podsumowania dzisiejszego dnia. Rzeczywiście, musimy powoli się przyzwyczaić do tego, chociaż mam nadzieję, że będą chlubne wyjątki, że występy Polaków nie zawsze wiążą się z wielką ekscytacją, walką o czołowe miejsca i to, co wydarzyło się dzisiaj, tak na dobrą sprawę absolutnie to potwierdza. Wspominałeś o 19 miejscu Macieja Kurowskiego w saneczkach jedynkach. Rzeczywiście, miejsce 19 lepiej niż mogło być, ale z drugiej strony, kiedy rozmawiałem z naszym saneczkarzem przed startem, powiedział, że on celuje w miejsce 11. W związku z tym no, mogło być lepiej, tak przynajmniej chciał nasz saneczkarz. Ale to miejsce 19 rzeczywiście nie brzmi najgorzej na 40 startujących zawodników, ale w pozostałych konkurencjach teoretycznie spodziewaliśmy się, że nie będzie rewelacji, ale no, można delikatnie powiedzieć, że nie było najlepiej, bo w biegu na 15 km łączonym Dominik Bury był dopiero 52. Startowało 64 zawodników, czyli bliżej było do końca niż do początku. W łyżwiarstwie szybkim też celujemy w te krótsze dystanse, zdecydowanie, zaczynając od 500 metrów. Na 5000 metrów wiadomo było, że rewelacji nie będzie, ale 22. miejsce Adriana Wielgata, ostatnie, też bolesne, można było lepiej chyba, prawda? Tak. Bez dwóch zdań. No i został nam jeszcze biatlon z dzisiejszych występów. Grzegorz Guzik 59, Andrzej Nędza-Kubiniec 67 na 87 startujących zawodników. W związku z tym też można powiedzieć, że nie najlepiej. I czy należy się spodziewać, że tak będzie do końca igrzysk? Otóż nie. Mamy oczywiście dyscypliny, w których liczymy na medal, w których liczymy na fuksa, ale wydaje mi się, że można z dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, że taka obfitość medalowa, jak była 4 lata temu w Soczi, to był korzystny układ planet, to była najwyższa z możliwych forma naszych topowych zawodników plus łód szczęścia. Czy to się tutaj powtórzy? No jeżeli popatrzymy na te szanse i przeanalizujemy je od A do Z, to raczej nie. Ale sport nie byłby sportem, nie byłby taki piękny, jeżeli właśnie takie cuda jak dzisiaj z amerykańskim narciarzem nie zdarzałyby się właśnie na Igrzyskach Olimpijskich. No właśnie, bo to też 17-latek Amerykanin Redmond Gerard, ale też piękne historie, choćby smutne jak ta, która dotyczy saneczkarza Locha, ale z drugiej strony panczynista Kramer, który zdobywa trzecie złoto z rzędu. Także tych pięknych historii związanych z igrzyskami nie brakuje, prawda? A to jest dopiero drugi igrzysk. Tu jeszcze będzie taka masa pięknych, wzruszających i dla niektórych startujących ciężkich do przeżycia i tragicznych rzeczy, że jeszcze będziemy wspominać całe igrzyska. No choćby dzisiaj w biegu tym narciarskim na 15 kilometrów ostatnie miejsce zawodnika bodajże z Indii, który przybiega no ładnych kilkanaście minut po zwycięzcy. Jakie to było piękne, jak wszyscy na niego czekali na stadionie, a on w końcu dobiegł. Takich spraw na igrzyskach też będzie sporo, bo przecież mamy zawodników i reprezentacje krajów, które w ogóle po raz pierwszy będą startowały na igrzyskach, jak choćby, no w końcu nie taki malutki kraj i w azjatyckiej części świata potęga jak Malezja. Tak. Startuje pierwszy raz w igrzyskach zimowych i wystawia jednego zawodnika. Trudno spodziewać się, że sięgnie on po medal, raczej będzie gdzieś tam w okonach, no ale przecież na Igrzyskach Olimpijskich liczy się udział i tak na dobrą sprawę niektórzy zrobili już swoje, kwalifikując się do tych igrzysk. Nie każdemu dane jest zwycięstwo, nie każdemu jest wygrane. Ważne, żeby dać z siebie wszystko, na tych najważniejszych imprezach poprawiać rekordy życiowe, rekordy polskie. A że lepsi są gdzieś obok, no trudno, nic na to nie poradzi. Tak jest, to prawda, ale Baron by się ucieszył, Pierre de Coubertin, jego duch, mam nadzieję, tam jest. Na koniec króciutko jeszcze powiedz o tych warunkach pogodowych, czy troszeczkę jest cieplej wam? Pamiętaj, że Pierre de Coubertin był biedny jak mysz kościelna i strasznie walczył o jakiekolwiek pieniądze na te igrzyska, które wymyślił sobie, że on przywróci do życia. Jakby zobaczył to, co się tutaj dzieje, to jeżeli chodzi o walkę sportową, pewnie byłby podniesiony na duchu. Jeżeli chodzi o finanse, te bardziej oficjalne i te mniej oficjalne, myślę, że przewracałby się w grobie. Natomiast jeżeli chodzi o pogodę, no teoretycznie się zmieniło. Za dwa dni ma być już tutaj w Nangkangnam nad morzem plus 10 stopni. Temperatura w Pjongczangu, czyli dobrych kilkaset metrów wyżej, też ma być powyżej zera. Natomiast to jest niewiarygodne. Ja jeszcze się z czymś takim nie spotkałem. Wychodzi się na zewnątrz, temperatura jest minus 5, minus 6, czyli żadna rewelacja. No przecież przyzwyczajeni jesteśmy do takich temperatur. Natomiast przy tej wilgotności i przy takim wietrze, wcale nie bardzo mocnym, jest tak przeraźliwie zimno, że wystarczy postać kilka minut na zewnątrz, by być całym skostniałym, niezależnie od tego, jak się człowiek ubierze. Stąd między innymi, nie wiem, czy zwróciliście uwagi na pustki panujące wczoraj na trybunach skoków narciarskich. Bo, no tak, i poza tym widać było, jak oni się trzęśli tam na górze, także w tych swoich kombinezonach. Tam rzeczywiście lodówka była niezwykła. Mówił Adam Mały, że nogi się robią po chwili betonowej, trudno się odbić, jeżeli są tacy zziębnięci, ale ci, którzy stali na dole, no po prostu tego nie wytrzymali, bo było za zimno. No ale cóż, no tak jest dla wszystkich, trzeba się po prostu trzeba się przyzwyczaić, to prawda. Bardzo Ci dziękujemy, dobrej nocy życzymy. Dzisiaj odwołano m.in. z powodów właśnie atmosferycznych zjazd, który miał być taką wisienką na torcie, jeśli chodzi o narciarstwo alpejskie. Jeżeli pozwolisz, Michał, jeszcze Ci przerwę, bo dzisiaj na tej konferencji prasowej pytano Stefana Horngachera, jak on uważa, jaka jest granica taka, w której jeszcze można skakać, granicą myślę o niską temperaturę, a w której już nie można skakać. I powiedział, że temperatura nie jest tak na dobrą sprawę dla skoczków żadnym problemem, że pamięta konkursy, w których bardzo wiało, a temperatura wynosiła minus 30 i skakali. Więc to nie jest kwestia tego, że jest zimno, bo jest zimno przez krótko, tylko chodzi o to, żeby tych skoczków nie wychładzać. Czekamy na kolejne zawody z udziałem Polaków. Dziękujemy Ci, Tomku, bardzo. Przypomnijmy, że jeżeli chodzi o naszych skoczków, to 17 stycznia kolejne zawody, potem 19 zawody drużynowe. Miejmy nadzieję, że tym razem będzie dużo lepiej. Tyle o igrzyskach w Pjongczangu. Oczywiście telefony od Państwa cały czas czekamy, a już za chwilę prosimy o uwagę kibiców Żużla, bo będzie nie tylko rozmowa z menadżerem Tomasza Goloba, ale także o przygotowaniach żużlowców do nowego sezonu. Television, kings and queens live the lives of people's dreams. You and I are human beings, living, breathing things. There are rules that are meant to break. You could call this a great mistake. We could always play it safe, but that's no fun. We could run. We could chciałem powiedzieć tylko coś takiego, że na pewno dla całej Polski ten wczorajszy nieudany dla nas konkurs był dużym ciosem i wiele osób to przeżywa, ale ja im wybaczam to, to są sportowcy wybitni, natomiast martwi mnie zupełnie coś innego i chciałbym ponowić, jak wielu na pewno kibiców w tym kraju, pytanie, co się dzieje z polskim sportem zimowym? Nie odbieram szans i z całego serca życzę wszystkim medali wysokich miejsc, ale na razie wygląda to mizernie. Gdzie są trasy narciarskie, panie prezesie Tajnar? I tu chciałem postawić kropkę. Pojawił się w studiu Henryk Sytner, bo mieliśmy skomentować zjazd mężczyzn, Henryku. No niestety. Niestety. Odwołano z powodu silnego wiatru, przełożono na czwartek. Zwykle się igrzyska zaczynają w konkurencjach alpejskich od zjazdu mężczyzn. Zawsze są od razu wielkie emocje, ale mam nadzieję, że te emocje jeszcze będą. Czy spodziewasz się, że będzie jakaś wielka gwiazda na konkurencji alpejskich? Ktoś jeden, kto się wyróżni? No myślę, że te wszystkie gwiazdy i czarne konie już poznaliśmy w trakcie alpejskiego Pucharu Świata, więc myślę, że chyba nie. No, bo to jednak, żeby wygrać zjazd, to trzeba być, że tak powiem, zawodnikiem o ugruntowanej renomie, a w konkurencjach alpejskich, no wiadomo, Hirscher ma konkurentów w Norwegach, ale czy to niespodzianki? Chyba nie. Przygotowałeś teraz dla nas informację dotyczącą tego, dlaczego właśnie już nie ma na alpejskich trasach takich terminatorów, którzy wygrywaliby slalomy, giganty i zjazdy. No właśnie, nie ma i obserwując konkurencję alpejskiego Pucharu Świata, łatwo dostrzec, że nie ma zawodników wszechstronnych, potrafiących wygrywać na przykład zjazd czy slalom. Istnieje ścisła specjalizacja, no a potwierdza to olimpijczyk z Lillehammer, widzieliśmy się tam na igrzyskach, Marcin Szafrański, który również uważa, że skończyła się era narciarskiej wszechstronności. No fakty są takie i widać to po klasyfikacji pucharowej, że nie jest możliwa. Zupełnie inna specyfika treningu i same skręty slalomowe, zupełnie inaczej to jeśli chodzi o zjazd. Nie ma takich zawodników, którzy potrafią być w czołówce w tej chwili i w zjeździe i w slalomie. A dlatego, że to zupełnie inne narciarstwo, zupełnie inny trening. Ci, którzy chcą trenować konkurencje szybkościowe, zjazdy tracą w slalomach i odwrotnie. Jeśli chodzi o wygranie klasyfikacji generalnej Pucharze Świata, ten, który będzie potrafił jeździć i punktować w trzech konkurencjach, co pokazał na przykład Marcel Hirscher, jeżdżąc giganty i slalomy, wygrywając seryjnie i czasami zdobywając punkty w supergigancie, no ten wygra klasyfikację generalną Pucharu Świata, ale no popatrz, Hirscher nie próbuje nawet zjazdu, nie próbuje nawet w superkombinacji, bo on po prostu nie potrafi jeździć zjazdu. On potrafi ale dlaczego jeździć... kiedyś można było, a teraz nie? Bo kiedyś slalomy były zupełnie inne i kiedyś narty do slalomu miały 2,5, a do zjazdu 2,15, a teraz slalomowe narty, gdyby się dało, to by zawodnicy jeździli 1,50 m, ale limit jest 1,65 m, gdy zjazdowe dalej mają 2,18 m. Bardzo się zmieniły konkurencje techniczne. No ale niektórzy próbują, są kombinacje alpejskie, super kombinacje, gdzie trzeba połączyć umiejętności zjazdowe i slalomowe. Ale te zawody często wyglądają kuriozalnie. Jak popatrzysz na świetnych zjazdowców, którzy poruszają się jak początkujący po slalomie i odwrotnie, slalomiści na zjeździe, którzy przegrywają jak amatorzy po 5-6 sekund. Tak to jest, natomiast są tacy, którzy potrafią się w miarę zbliżyć w obu konkurencjach. No tak, nie ukrywam, że tęsknimy za czasami Girardelego, Zubrigena, Omota, którzy potrafili wygrywać wszystko. To prawda, ale dzisiaj nie ma takiego zawodnika, bo Ligeti to jest dobry przykład. Gigant, supergigant, już trochę słabiej, a w slalomie cofnął się po prostu jako czołówka. No tak, jeszcze mamy mały przykład. Michaela Schifrin próbuje i zjazd, i slalom, ale to jest wyjątek. Tak, zobaczymy jak sobie da radę. Zjazd kobiet zapowiadany na jutro. Miejmy nadzieję, że się odbędzie. Trzecia strona medalu. Wybitny polski żużlowiec, mistrz świata z 2010 roku, Tomasz Golob, jak wiadomo, obecnie przebywa w Chinach, gdzie liczy, że medycyna niekonwencjonalna pomoże mu w powrocie do zdrowia. Przypomnijmy, że Golob uległ poważnemu wypadkowi podczas jazdy na motokrosie, to miało miejsce w kwietniu, i jest sparaliżowany, porusza się na wózku inwalidzkim. O tym, co dzieje się obecnie z Golobem, zapytałem Tomasza Gaszyńskiego, menedżera mistrza. Tomek cały czas od 3 tygodni przebywa w tej samej klinice w miejscowości Nanning w Chinach. Przechodzi codziennie kurację niekonwencjonalnej medycyny, czyli akupunktura, to są moksy, to są różnego rodzaju chińskie metody leczenia, które mają poprawić stan zdrowia, a przede wszystkim uścielić ból i spastyczność, która teraz doskwiera Tomka. Od jakiego czasu już się odbywa ta kuracja? To już na trzeci tydzień będzie kuracja się odbywała. Na razie jest powiedziane, że jeszcze będzie chyba miesiąc tego swojego domu. Czy są już jakieś pierwsze efekty? Jeszcze nie, to jest bardzo złożony proces i długotrwały, także tutaj niczego nie przyspieszymy, to musi iść swoim tokiem. Miejmy nadzieję, że rzeczywiście to pomoże w tych problemach, które Tomka doskwierają. Rozumiem, że z tym wiąże się też determinacja Tomka, ciągła praca, ciągłe ćwiczenia. Tak, tak, tak, rzeczywiście Tomek cały czas intensywnie ćwiczy, rehabilituje i stara się jak tylko może, żeby współgrało leczenie z pracą, którą musi wykonać, żeby móc wyciągnąć jakiekolwiek efekty tego leczenia. W jakim on jest teraz stanie psychicznym? Czy teraz trochę ta nadzieja, że jest w nowym miejscu, że ta kuracja może przynieść efekty, daje mu dodatkowej siły do pracy? Tomek jest, no wiadomo, jak Tomek zawsze bardzo zmotywowany, dąży do celu ciężką pracą, tak jest teraz, tak samo. Jest nadzieja, walczy z bólem, który go doskwiera cały czas. Ile mniej więcej jeszcze będzie tam? Plan jest chyba jeszcze, z tego co wiem, jeszcze 5 tygodni. Z możliwością oczywiście, jeżeli coś by tam poszło do przodu, to z możliwością wydłużenia pobytu. Głośno było w ostatnim czasie o różnych zbiórkach na rzecz Tomasza Goloba. Wiadomo, że też jest Polski Związek Motorowy. Można przeznaczyć 1% z podatku dla żużlowców byłych, którzy są po takich kontuzjach. Czy jest jeszcze jakaś forma, dzięki której kibice mogliby pomóc Tomaszowi Golobowi? Wiem, że będzie organizowany w maju charytatywny turniej golfowy wspierający leczenie Tomka i to będzie się odbywało w Gorzowie 5 maja. Szczegóły będą podane wkrótce, ale takie są plany na tą chwilę. Trzymamy bardzo mocno kciuki za Tomasza Goloba. O tym, co się dzieje teraz z naszym mistrzem, informował Tomasz Gaszyński, menedżer zawodnika. Nie tylko my trzymamy kciuki. Myślę, że to jest w tej chwili, proszę Państwa, taka sytuacja, że bardzo, bardzo wielu ludzi przesyła dobrą energię Tomaszowi. Posłuchajcie Państwo, to jest premiera na naszej antenie. Piosenka Żużel Czarny Sport. Kompozycja Kaja Lemina, polskiego kompozytora, który mieszka w Niemczech. Tekst Krzysi Skrzypczyńskiej. To jest wspólny projekt muzyków z Bydgoszczy i z Wągrowca. Śpiewa Zbigniew Zaranek, wokalista zespołu Kreon. Żużel, Czarny Sport. Tomek, wracaj na tor. Szprycą zaryje każdy chwat start. Ciałem dociążyć, opłaca się. Uciec w uślizgu, przycinkę wejść, ale banda gdzie? Czy czarny to sport na kopie, czy na twardym betonie, gdzie gwóźdź trudno wbić? Czekamy jak zawsze, klapujesz czy nie? Przy wejściu na wiraż, co ruszę, zdarza się. Czy czarny to sport na kopie, czy na twardym betonie, gdzie gwóźdź trudno wbić? Czekamy jak zawsze na pokaz, gdy ty wypocisz na dechy, by oczka znów bić. Derby, gdzie sięgniesz nożyc dla celu, kochają fani mijanek gry, gdy tor się klei, mała, gdy chodzi, możesz zakończyć szlakę bez krzywd. Sylwetką swoją odsłaniasz styl, jak kręcisz kółka, świecy jak tkwisz, jak potrafisz spiec. Czy czarny to sport na kopie, czy na twardym betonie, gdzie gwóźdź trudno wbić? Czekamy na szlakę, pędzimy, byś znów efektem domina napawał tłum głów. Czy derby braci dziś wchodzą w grę? O złoty kask, który nie rozegrać ma się. Czekamy jak zawsze, przekręcasz czy nie? Upadasz po boczku, co też zdarza się. Czy czarny to sport na kopie, czy na twardym betonie, gdzie gwóźdź trudno wbić? Czekamy jak zawsze, zwyciężasz czy nie? Zaczepiasz oponą do flagi czy drzesz? Czy czarny to sport na kopie, czy na twardym betonie, gdzie gwóźdź trudno wbić? Czekamy jak zawsze na słynne Grand Prix. Ten zapach z laczka, gdy kurz w nozdrzach tkwi. Żużel, Czarny Sport, piosenka specjalnie napisana i nagrana dla Tomasza Goloba. No i dalej wątek żużlowy, bo Maciej Janowski, mistrz świata juniorów, stały uczestnik cyklu Grand Prix, przygotowuje się już do kolejnego sezonu. Treningi wszystkich zawodników, w tym także żużlowca Betardu Sparty Wrocław, ruszyły pełną parą. Teraz już jesteśmy w pełnym ruchu i każdy dzień bardzo aktywnie spędzamy. Jeżeli tylko nie mamy treningów, to wybieram się jak najszybciej w góry i deska i jeżdżę ile tylko mogę. Nasze przygotowania już weszły na taki etap bardzo mocny i te treningi już teraz też są bardzo wymagające, więc dużo pracy. Jeżeli chodzi o uzupełnienie garażu, to praca nad silnikami, rozmowy z tunerami, rozumiem, że tutaj też już zaawansowane, powiedz jak to wygląda. Właśnie niedługo planujemy taką wizytę i rozmowę na przyszły sezon. Mechanicy pracują mocno ze sprzętem i składają moje motocykle, a ja trenuję mocno na siłowni i na sali, więc chłopaki wiedzą co robić, ja wiem co robić, mam nadzieję, że wyjdzie tak, żeby było okej. Okay. Fryzura widzę niezmieniona, wciąż loczek blond, zainspirowałeś chyba Roberta Lewandowskiego. Oj, wątpię. Fajna fryzura, bardzo dobrze się przyjęła. We Wrocławiu też bardzo dużo małych kibiców. Bardzo śmiesznie to wygląda, jak przychodzą jeszcze w mojej koszulce i z podobną fryzurą, więc naprawdę, no, pozytywnie. Powiedz o tej drużynie, która jest na ten sezon. I Gleb Szugunow doszedł, i Max Frick, i tutaj Wolfinden, i jest inny Maxio jeszcze. Jak widzisz tę drużynę? Drużynę mamy bardzo fajną. Szkoda, że nasz długoletni kapitan musiał opuścić nasze barwy, ale tak naprawdę mamy świeżych, nowych zawodników, paru nowych juniorów. Ten skład może zrobić wszystko, może osiągnąć ogromny sukces, ale też może się docierać przez ten sezon. Zobaczymy. My trenujemy mocno, mamy duże ambicje po zeszłym sezonie. Cel jest jasny, cel jest taki, żeby walczyć o finał, a w finale o złoto, więc zobaczymy, jak ten sezon będzie się toczył i oby bez żadnych kontuzji nieprzewidzianych. I skład jest na pewno bardzo ambitny i waleczny i zwariowany trochę, dziki, więc będzie ciekawie. Patrząc na Ekstraligę i na ruchy różne transferowe, któryś z nich wydał Ci się szczególnie interesujący, na przykład powrót Jarka Hampera do Leszna? Tak, na pewno jest to bardzo mocne wzmocnienie i Jarek ten sezon może mieć dużo lepszy niż poprzedni, więc na pewno Unia Leszno nie schodzi ze swojego poziomu i dobrze się byki tutaj uzbroiły, więc zobaczymy. My skupieni jesteśmy na sobie i na swojej pracy, na swojej drużynie. Pierwsza runda Grand Prix w Warszawie w maju. Twoje czwarte miejsce w zeszłym sezonie. Super tak naprawdę sezon, po tym jak otrzymałeś dziką kartę, no ale rozumiem, że w twojej głowie już sobie układasz scenariusz, żeby było jeszcze lepiej. Co zrobić, żeby jeszcze było lepiej? Co zrobić? To jest bardzo proste. Trzeba wsiąść i przez 10 rund Mistrzostw Świata dojeżdżać w czubie i wtedy będzie okej. Okay. Taki jest plan, ale jak to z planami różnie bywa. Ja tak naprawdę po zeszłym sezonie na pewno jestem lepszym zawodnikiem i to doświadczenie, które zdobyliśmy, nie tylko ja, ale i moi mechanicy, na pewno jest nieocenione, więc mam nadzieję, że uda mi się wykorzystać to w tym roku i polepszyć swoją pozycję. Jeżeli chodzi o Polaków, oprócz ciebie, to tam za dużo się nie zmieniło, no bo w rodzinie Pawlickich wszystko zostało za Piotrka Przemo, Bartek Zmarzlik, Patryk Dudek, także pewnie znowu będziecie stanowić o sile cyklu Grand Prix. Mam nadzieję, że tak będzie i tak jak było w zeszłym roku, że dwóch, trzech Polaków cały czas biło się o tą pierwszą trójkę i o to podium. Na pewno jest to bardzo ekscytujące dla naszych kibiców, dla nas i mam nadzieję, że tak zostanie. Wspominaliśmy Gleba Czugunowa, on bardzo fajnie pojechał w półfinale w drużynowego Pucharu Świata. Wiadomo, teraz tą drużynówką coś tam się zaczęło nie najlepiej dziać. W tym roku się nie odbędzie. Powiedz, jak ty to postrzegasz, no bo to trochę szkoda. To były zawsze takie zawody, na które się czekało, ależ no w zeszłym roku już, no to była magia. Całkiem niedawno dowiedziałem się o tym, że nie będzie Pucharu Świata. Wiem, że w polskiej kadrze bardzo mocno to gdzieś tam zaburzyło, jeżeli chodzi o sponsorów. Ciężko mi się do tego odnieść, ponieważ my ze strony zawodników za dużo nie mamy do powiedzenia. Jak wyglądają teraz twoje treningi? Czy na przykład biegasz dużo z silnym cały czas? Mój piesek silny, nie patrzy na to, kiedy mam sezon, czy nie mam sezonu. Muszę z nim biegać codziennie, więc jak nie ja, jak mnie nie ma, to ojciec gdzieś tam się nim zajmuje. Praktycznie bardzo dużo biegam. Bardzo dużo treningów ze sportu walki. Mariusz Cieśliński jest świetnym trenerem, który co chwilę wynajduje różne rzeczy, które mogą gdzieś tam polepszyć, czy mój refleks, czy sprawność. Bardzo dużo treningów na własnym ciężarze, na stabilizację, na głębokie mięśnie, squash, więc tego jest mnóstwo. Maciek, jak tak patrzę na twoją karierę, no to rozwijasz się z każdym rokiem. Natomiast ty jako sportowiec, jak się postrzegasz teraz przed tym kolejnym sezonem? Myślisz o sporcie w jaki sposób? Coraz większe wyzwania, coraz większe też oczekiwania. Ale ja zostaję tą samą osobą, która zaczęła jeździć na żużlu, jak miała 13 lat i z taką samą myślą, z myślą zabawy i fajnego czasu spędzonego, więc nie staram się narzucać sobie sam dodatkowej presji, ponieważ żużel sam w sobie jest dyscypliną bardzo stresującą i wymagającą, więc podchodzę do tego bardzo trzeźwo i spokojnie. No dobrze, Maciek, wszystkiego dobrego w takim razie. Masz jakąś piosenkę? Coś ci przychodzi na myśl? Rosali teraz wydała nową płytę z Alkopoligami. Cokolwiek Rosali, to jest wszystko bardzo dobre. Dziękuję, wszystkiego dobrego i pozdrawiam wszystkich słuchaczy radiowej trójki. Trzymajcie mocno kciuki za Maćka Janowskiego w sezonie 2018. Hej! Hej, Maćku, oczywiście piosenka Rosali będzie. Zaczniemy drugą godzinę trzeciej strony medalu właśnie od piosenki dla Macieja Janowskiego. W tej drugiej godzinie o piłce, bo wróciła po zimowej przerwie Ekstraklasa. Będziemy na wernisażu wystawy fotografii Macieja Szczęsnego. Będzie także historia związana z nowym trenerem naszych siatkarzy. Sponsorem audycji była Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamik. Polskich sportowców wspiera Lotto, sponsor generalny polskiej reprezentacji olimpijskiej Pjongczang 2018. Emocje rozgrzewa Tauron, sponsor programu i polskiej reprezentacji olimpijskiej w Pjongczang. Zapraszamy do reklamy.